homokba írták. Hegytetőről kiáltották, hőbe vésték, fába rótták, esőbe sírták, szélbe súgták, börtönfalakon kopogták, mert a múltat el nem veszhetett, megtartották erős kezeket.